zacznę ze smukłą sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niewykluczone, że jutro Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Kolejną próbę siłowego sforsowania granicy w rejonie Kuźnicy przewiduje Straż Graniczna. Za kilkadziesiąt minut biało-czerwoni zagrają ostatni mecz w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeśli rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy trafi do Sejmu dzisiaj, to jutro będzie miał pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji. Powiedział o tym szef Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesław Szczepański. Jak dodał, w takim wypadku drugie czytanie byłoby możliwe w środę. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, który ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Poinformowała o tym kancelaria premiera. Jak podkreślono w informacji, na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Straż Graniczna przewiduje kolejną próbę siłowego sforsowania granicy w rejonie Kuźnicy. Rzecznik pograniczników Anna Michalska powiedziała w TVP Info, że może to nastąpić tej nocy. Dodała, że osoby zgromadzone przy granicy na razie zachowują się spokojnie. Rozbiły namioty, palą ogniska po stronie białoruskiej, w pobliżu przejścia, czy nawet na tym samym przejściu koczują. Więc na razie jakichś działań nie obserwujemy z ich strony. Podporucznik Michalska podkreśliła, że białoruskie służby dopuszczają się prowokacji wobec polskich żołnierzy i funkcjonariuszy oraz sterują kryzysem na granicy. Nowa dwustopniowa struktura sądów, punkty sądowe w każdej gminie i dalsza cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. To założenia reformy, które przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. A resort Zbigniewa Ziobry mówi o konieczności ograniczenia sędziowskiej biurokracji i zwiększenia liczby sędziów orzekających. Kolejny cel to według ministerstwa przybliżenie sądów obywatelom, przede wszystkim poprzez przejęcie wielu spraw przez sądy znajdujące się w każdym powiecie. Obecny trójstopniowy model sądownictwa z sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi mają zastąpić dwa szczeble, sądy okręgowe oraz regionalne. Nie zmieni się ich liczba, bowiem aktualne sądy rejonowe mają zostać jedynie przemianowane. Wszystkie te sądy rejonowe, które dzisiaj funkcjonują, będą funkcjonować, mają status sądu okręgowego. To będzie oznaczało również zmianę statusu sędziów. Mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie będzie więc sędziów poszczególnych szczebli, tylko po prostu sędziowie sądów powszechnych. Ponad 2000 z nich ma przejść w pełni do orzekania. Nowością punkty sądowe w każdej gminie. Obywatel będzie mógł dowiedzieć się o stanie jego sprawy, wyznaczonych terminach, o wylosowanym składzie i uczestniczyć w rozprawie online. Na razie nie wiadomo, kiedy przepisy mogą trafić do Sejmu. Zbigniew Ziobro chce, by projekt był rządowy. Ta propozycja nie dotyczy jednak zmian w Sądzie Najwyższym. Karol Darmoros, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski za 45 minut podejmie w Warszawie Węgry w ostatnim meczu eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni są już pewni drugiego miejsca w grupie i udziału w barażach. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki. Witaj. W jakim składzie na ten mecz wyjdą biało-czerwoni? Witam. Wszystko już wiemy. Kto zagra dzisiaj pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka? W bramce bez zmian gra ten, który występował w ostatnich meczach, czyli numer jeden między słupkami, czyli Wojciech Szczęsny, który dzisiaj pełni też rolę kapitana drużyny. W linii obrony Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz i Jan Bednarek. Na wahadłach Tymoteusz Puchacz oraz debiutujący od pierwszej minuty Matty Cash, który jak przekonywał w ostatnich dniach, śpiewa już hymn bezbłędnie i wzorowo. Zobaczymy, jak jest w rzeczywistości. W środku pola Mateusz Klich, Karol Linety i Jakub Moder, a w ataku Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Co ciekawe, pod nieobecność Lewandowskiego jego numer, czyli dziewiątkę, zgarnął Przemysław Płacheta, który dzisiaj zasiada na ławce rezerwowych. Ma tupet. Dzisiejsze spotkanie jest 15 w roli selekcjonera Paulo Souzy. Pod wodzą Portugalczyka biało-czerwoni wygrali 6 razy, 5 meczów kończyło się remisem, a 3 porażkami. Gramy dzisiaj o rozstawienie w marcowych barażach. Ta sztuka na pewno się uda, jeśli Polacy ograją dziś Węgrów, którzy nie mają już żadnych szans na awans na Mundial w Katarze. Początek meczu o 20:45.

Dobry wieczór i zawsze, kiedy słucham jego płyt i jego nagrań, przypominam sobie, jak świetnie bawiliśmy się w sali kongresowej na jego koncercie i jednocześnie marzę o tym, żeby sala kongresowa wróciła jak najszybciej na mapę polskich miejsc koncertowych, bo jest bardzo wielu artystów, którzy uwielbiają tam grać, między innymi Van Morrison, między innymi Joe Bonamassa. Bardzo nisko się Państwu kłaniam i witam wszystkich Państwa, szczególnie chciałem podziękować tym z Państwa, którzy już napisali listy współpracujące, między innymi pani Joli, panu Krzysztofowi, panu Adamowi. Odzyskaliśmy motocyklowe pozdrowienia, co mnie bardzo cieszy. I cieszy mnie to, że Państwo pamiętają o gitarowej walizeczce. Spoglądam w tę walizkę i dzisiaj jest tu mnóstwo klasyki. Blues for you.

programie trzecim Polskiego Radia trzy wymiary gitary i piosenka, którą mam chyba w DNA. I'll play the blues for you, to był Daryl Castro. Przykro mi bardzo czytać informacje z Mielca od pana Stefana, który jest z nami zawsze, bowiem dowiedziałem się, że pan Stefan, że pana Stefana dopadło to dziadostwo, cytuję, o którym teraz mówimy tak często. Panie Stefanie, dużo zdrowia, jestem przekonany, że muzyka panu pomoże, a muzyka bluesowa na pewno. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. Skoro się powiedziało, że będzie klasyka, no to teraz łyk czarnej kawy. Man. Bethat Joe Bonamassa. Joe Bonamassa i Bethat nieprzypadkowo po tym liście od pana Stefana Zmielca, powiem, jeśli się nie mylę, Joe należy do tych ulubionych gitarzystów pana Stefana. Mam nadzieję, że choć trochę pomoże w tej paskudnej sytuacji pandemicznej. Wszystkiego dobrego, panie Stefanie. Dużo bluesa, dużo dobrej muzyki. I teraz się pochwalę. Należę do tych pracowników i autorów w programie trzecim, który otrzymuje od państwa olbrzymią korespondencję, za którą zawsze bardzo dziękuję. Jednym z tych stałych współpracowników i programu, i programu Trzy Wymiary Gitary jest pan Wojtek z Piaseczna, któremu dzisiaj także życzę bardzo dobrego odbioru. Bardzo często w tej obszernej korespondencji wymieniają państwo nazwisko Elżbiety Mielczarek. Unosi się nad domami, nad parkowymi drzewami, opada nad miastem mleczna mgła. Wypełniła ulicę, otuliła przecznicę. Lekko i miękko rozmyła czas, powoli płyną samochody, przechodnie zwolnili krok, a moich myśli korowody rozluźniają. To mogło być, lecz nie było. O tym, co będzie i co mogłoby być. O tym, że ciebie tu nie ma. Jak silne są pragnienia, tworzą przechodnie zwolnili krok, a moich myśli korowody rozluźniają splot. Trzecim Polskiego Radia to była Elżbieta Mielczarek. Trzy wymiary gitary, jeszcze jedna płyta i jeszcze jeden artysta z mojego DNA. Coco Montoya.

Bardzo przyjemnie przypomnieć sobie od czasu do czasu taką gitarową balladę Chłopcy z Placu Broni w programie trzecim Polskiego Radia. Cóż to miałem powiedzieć? Aha, teraz będzie zespół i płyta, która znana jest chyba tylko słuchaczom Trójki. Zespół nazywa się Rolling Rocketeers. There's a white noise coming from the kitchen room. Sounds like a bell going bing and the drum going boom. I heard about the mystery, I thought it was a maiden. It's the cockroach doing that cockroach rock. The cockroach rock. The cockroach rock. The jigs are going crazy and I'm close to shock. The cockroach doing that cockroach rock. In the fridge plays a wild guitar, sliding up the strings like a TV star. The millipede brothers are there to join, slapping that old bass like a kick in the groin. The cockroach rock, the cockroach rock. The jigs are going crazy and I'm close to a shock. The cockroach doing that cockroach rock. Looking like a suspect. There's a dancing in the sink. Well, it's quite hard to look at it. Enough is enough, I call the exterminator. Always on a busy, better call me later. The cockroach rock. The cockroach rock. The jigs are going crazy and I'm close to a shot. The cockroach doing that cockroach rock. Cockroach rock. Świetny zespół, świetnie grają. Na płytach brzmią rewelacyjnie, ale proszę mi wierzyć, jeszcze lepiej wygląda to na żywo. Widziałem ich w Człuchowie podczas Polish Boogie Festival. Są znakomici i mam nadzieję, że i dyrektor artystyczny pomyślą o tym, aby jeszcze kiedyś przyjechali do Człuchowa i zagrali co najmniej dwa koncerty. Spoglądam nie nerwowo, ale przez ramię w stronę Stadionu Narodowego, bo to przecież za rogiem. No tam niebawem się zacznie i pewnie niebawem państwo przełączą się na telewizor i zobaczą, jak polska reprezentacja bez Lewandowskiego, bez Glika poradzi sobie z reprezentacją Węgier. Piszą państwo, wszystko będzie dobrze. Ja państwu wierzę, trzymam za naszych kciuki, a my w trzech wymiarach gitary w programie trzecim teraz jeszcze wskakujemy na płytę Curtisa Salgado. Still, you got to go. another man here to take my place, but you got to move it, babe. Katy Salgado, Alan Hager w programie trzecim w trzech wymiarach gitary. To jest taka płyta, nad którą chciałbym się chwilę zatrzymać i powiedzieć Państwu o takich płytach, bo to są płyty kompletnie niepozorne. Na pierwszy rzut oka w ogóle nie przyciągają wzroku. Na okładce zdjęcie dwóch bardzo dojrzałych panów z gitarami. Prawdopodobnie zdjęcie zrobione podczas jakiegoś ulicznego koncertu. Ale takie płyty są najciekawsze. I kiedy się w nie wejdzie, trudno z nich wyjść. Alan Hager, Katy Salgado. Dziś w programie trzecim w trzech wymiarach gitary. Uszczypliwie pytają Państwo, czy nie zapomniałem tak czasem o płytach klasycznych. Nie. Thank you. No i jeszcze takie brzmienie Lucille na ukojenie powoli mijającego dnia i powoli mijających gitar. W programie trzecim trzy wymiary gitary. Skoro jesteśmy w okolicach bluesa, sięgnijmy po polskiego bluesa i odwołam się do płyty mojego kolegi, przyjaciela Irka Dudka. Płyty bluesy to był Irek Dudek. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron, jak zwykle w poniedziałek. Przyjemnie się z Państwem słuchało płyt. Bardzo dziękuję. To były trzy wymiary gitary.